सही मंजिल मिलती है, मतलब तुम्हें कंपास से अपनी जिंदगी डिसाइड करती हो। कैसे ट्रस्ट कर सकती है इसमें? जैसे तुम पे करती हूँ। छुपा के रखूं तुमको ही मैं, होना ना फिर कहीं सांवरे ओ।